क्या हो सकता है यार, अब तो करना पड़ेगा प्यार। तेरी नजर का हो गया पार, तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, वापस कर दो मेरी एक बार ये होता है। वापस ले लो अपना दिल, वापस कर दो मेरा दिल, मुझे नहीं बनना दिलदार, तौबा मेरी तौबा, वापस कर दो मेरी नी निकलने दो। निकलेंगे दिल के अरमान, साथ में निकलेगी ये जान, मैं नहीं मरने को तैयार, तौबा मेरी हाँ, वापस कर दो मेरी नी बात, ना मिलना ना करना यार, ना मिलना ना करना यार। तुझको गुस्सा आया तो आया मुझे गुस्से पे प्यार, दिल यूं धड़का पहली बार, तौबा मेरी वापस कर दो मेरी नी, वापस कर दो मेरा करार, मुझे नहीं करना है प्यार, तौबा मेरी अब क्या हो सकता है यार, अब अब तो करना पड़ेगा प्यार, तीर नजर का।